estat d'un llit estrany. Ell es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies. Les mirades dels nens que riuen ben aferrats a una dona amb la fesomia que de segur li és familiar. Cap al tard, quan a baix van arribar les visites, ella posa la ràdio forta i fa com qui té amigues. El fill gran la trucava però ara ella no hi sent. La petita en tanta canalla no té temps. Gent gran procurant no fer nosa, tirant en poc a casa. Els reis els portaran per Nadal, Roma i soledat com cada. Sabatilles. Pensa que necessita més petons i menys pastilles. En veu alta recorda coses i parla amb ell, que l'escolta des de la vall del riu Vermell. Fantàstiques cançons, sempre amb unes lletres punyents i molt interessants per qui vulgui escoltar-les, de Els Pets. Se'ns acostaven amb Gent Gran, aquesta cançó, si hom la recorda, la podíem trobar amb l'àlbum Respira de l'any 2000. La música continua a Musicòpolis i ho farà amb cançons internacionals durant els propers minuts amb Mark Chestnut, amb una cançó que es diu She Never Got Me Over You, després amb Hugo, l'erudit de tu vida, i amb Pere Espinosa, Embogirem, amb el seu Embogir. He got me to stop drinking, and for that I'm thankful. She almost pulled off pulling me through. And she got me standing upright, even had me coming home nights. But she never got me over you. She almost had me where you have me. She almost did what you still do. She got me thinking straight again, but I don't think she understands. She never got me over you. Thank you. Embogit amb en Pere Espinosa amb aquesta cançó, com us dèiem, Embogir, dels temes del He vist la llum, àlbum del 2004. I ara, com us dèiem, El héroe de tu vida, una cançó composta per José Abraham, que ens aporta en Hugo, des de l'any 2003 ens arribava aquesta cançó. Després, Joaquín Sabina amb Vinagre i roses. Tienes loco por tus besos y soy como una estatua de sal en tu desierto tan oscuro, y soy como un guerrero que anda tan perdido por las calles de tu mundo y al abrigo de tu amor quisiera ser ya para siempre, para el resto de tus días, el capitán de tus sueños, tu luz, tu fantasía. Quiero ser el héroe de tu vida, borrar esta gris melancolía, hacer un mundo de este amor, de esta ilusión y llevarte a la locura. Quiero ser el cubierto de la lluvia y la tormenta, me pasaron tantos sueños por delante, pero en nadie más que en ti sentía mi alma tan gigante. Quisiera ser ya para siempre, para el resto de tus días, el capitán de tus sueños, tu luz, tu fantasía. Quiero ser el héroe de tu vida, borrar esta gris melancolía, hacer un mundo de este amor, de esta ilusión y llevarte a la locura. Quiero ser el héroe de tu vida, borrar esta gris melancolía, hacer un mundo de este amor, de esta ilusión y llevarte. Aprendí a tragar fuego, el circo ya se había ido de Albacete a Nueva York. El elefante está ciego, el domador malherido. ¿Quién ha mentido, mi amor? La canción que estoy cantando empieza en otras canciones y acaba en un hospital. ¿Por qué me sigo jugando la vida a pares o nones por fulanita de tal? Cuando el flautista de Amelie sacó un ratón de su bombín, Polichinela se fugó con Arlequín. Hay mariposas de arrabal que nunca aprenden a volar, vinagre y rosas a la hora de cenar. La trapecista polaca se encaprichó de un forzudo caminito de Moscú. Cambió mi oro por su alpaca, maldita ley del embudo, no valgo menos que tú. El lanzador de cuchillos por llevarse algo al bolsillo trabaja de afilador. El hombre bala se enfada, su pólvora está empapada de tanto decir adiós. Cuando el flautista de Amelie sacó un ratón de su bombín, Polichinela se fugó con Arlequín. Hay mariposas de arrabal que nunca aprenden a volar, vinagre y rosas a la hora de cenar. Estàs escoltant Musicòpolis amb Rafael Corbí.

Una mica de rimes excepcionals des de ses illes que ens acompanyaven amb en Chris Juanico i el seu Morena Mix. I aquests rimes plenament ballables, també, per què no? És un dels barris de Musicòpolis. Des del House Anthems, els himnes calents de la música house, editat el 2008, aquest tema, aquesta cançó d'Àlex Galdino amb la companyia de Xena i el seu Watch Out, versió original. Estem, com sempre, amb la millor música a Musicòpolis. Això que no defalleixi ni un moment.